Seara asta iară beau lume, lume, că am de unde să dau lume, lume. Că la mine când-i bine, lume, lume, că pot să mă mână țină viața mea. Iau lăutare cu mine, lume, lume, mă distrez și-mi șa de bine viața mai rar. Zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi, să face zar de zi. Zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Hai băi, lăutare, zi, fii la ea, la ea, să fii. Hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, hai da, eu, și... Bine, bine, socrule, așa, soacrele, așa, așa. Soacra mică, soacra mare să trească. I-am făcut năravul rău, lume, lume, cum de muzică și eu, lume, lume, n-ascultăm de gura lumii, lume, lume, ne petrecem ca românii viața mea. N-ascultăm de gura lumii, lume, lume, ne petrecem ca șupânii viața mea. Zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi, să face să de zi. Zi așa, așa, așa, joacă nașul și nașa. Și vreau să vă spun ceva, s-a furat Rodica, cred. Cred că s-a furat Rodia. Sus, piciorul, arabia. Vă place de noi, lume, lume, să ne mai chemați la voi, lume, lume, să petrecem, să cântăm, lume, lume, cu drag să vă bucurăm în viața mea. Să petrecem, să cântăm, lume, lume, cu drag să vă bucurăm viața mea. Zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi, să facem zor de zi. Zi așa, așa, așa, seara asta-i seara mea. Hai mai lăutare zi, fii la el, mai vii să fii. Păi frate, atențiune, a pierdut cineva un galop, un pantof. Îl găsiți la muzica. Căutăm cenușăreasa. Am și o melodie asta pentru socrii mari și mici. Să le trăiască copii. Ia-ți! Mă țin de rață, nu te rupe, că mai am de făcut multe. Țin de rață, nu te rupe, că mai am de făcut multe. Că am copii măricele și vreau să trag pentru ei. Că am copii măricele și vreau să trag pentru ei.